stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17, tu program trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Mamy środę, jest 15 lipca, serwis trójki przygotował i przedstawi Michał Czerwa. Rektorzy uczelni medycznych apelują do polityków o rozwagę w wypowiedziach o pandemii. Policja przeprowadziła ponad 1100 kontroli w komunikacji miejskiej w Warszawie. W Chabarowsku w Rosji mieszkańcy wyszli na ulicę w obronie gubernatora. O rozwagę przy wypowiadaniu się na temat pandemii koronawirusa zaapelowali do polityków rektorzy uczelni medycznych w Polsce. Apel podpisało 9 uczelni z całego kraju. Rektorzy w liście otwartym zwracają uwagę, że nie widać jeszcze końca pandemii COVID-19 i z niepokojem przyjmują wypowiedzi o sukcesie w walce z koronawirusem, mówi prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego do spraw Collegium Medicum Tomasz Grodzicki. Takie wrażenie rzeczywiście można było odnieść w ostatnich tygodniach, że nie ma epidemii COVID-a w Polsce i że to w ogóle nie jest problem. Stąd apel, żebyśmy jednak w takim codziennym życiu pamiętali o tym, że COVID jest wokół nas i jednak bardzo ciężko chorują przede wszystkim osoby z upośledzoną odpornością, a więc żebyśmy jednak brali odpowiedzialność za słowa. Mówię o nas jako pracownikach służby zdrowia, mówię o politykach, mówię o mediach. Rektorzy w apelu dodają, że aktualnie jedynym skutecznym sposobem na ograniczenie rozprzestrzeniania COVID-19 jest utrzymywanie dystansu społecznego i stosowanie środków ochrony dróg oddechowych, szczególnie w pomieszczeniach zamkniętych. Z powodu pandemii w lasach zalega niewykorzystane drewno. Sejm pracuje nad przepisami o odnawialnych źródłach energii. Poseł PiS Grzegorz Matusiak mówi, że zmiana pozwoli wykorzystać drewno w energetyce. Dlatego projekt przewiduje czasową zmianę definicji drewna energetycznego zawartej w ustawie o OZE. Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej i Klub Prawo i Sprawiedliwość poprze projekt ustawy. Posłanka Daria Gosek-Popiołek z Lewicy skrytykowała projekt, mówiąc, że powstał pod dyktando Lasów Państwowych. Ja wiem, że w uszach części leśników zabrzmi to jak bluźnierstwo, ale przypomnę, lasy to nie plantacje. Bilans ich funkcjonowania to nie cyferki w dokumentach księgowych Lasów Państwowych. Lasy są dobrem wspólnym. Poprawkami do projektu zajmie się teraz sejmowa komisja. Warszawski transport publiczny jest bezpieczny, przekonuje stołeczny zarząd transportu miejskiego. Powołując się na informacje od policji, urząd podaje, że między 7 a 13 lipca policjanci przeprowadzili ponad 1000 kontroli autobusów. W prawie 370 przypadkach wykorzystano narkotesty, a w ponad 800 badano trzeźwość kierowców. Wyniki kontroli wyjaśniają sytuację w warszawskiej komunikacji miejskiej, mówi rzecznik transportu miejskiego w Warszawie Tomasz Kunert. Wypadek, który miał miejsce kilka tygodni temu w Warszawie, gdzie kierowca był pod wpływem środków odurzających, jest absolutnym wyjątkiem, jeśli chodzi o komunikację miejską w Warszawie, dlatego że żadna z policyjnych kontroli, które były wykonywane w ostatnim czasie, nie wychwyciła kierowcy, który prowadziłby pojazd transportu miejskiego w Warszawie pod wpływem jakichś substancji psychoaktywnych. Na przełomie czerwca i lipca doszło do 2 wypadków z udziałem miejskich autobusów. U kierowców stwierdzono ślady narkotyków. Miasto zawiesiło współpracę z firmą Arriva, która zatrudniała obu mężczyzn. Amerykański sekretarz stanu ostrzega, za udział w powstawaniu gazociągu Nord Stream 2 grożą konsekwencje. Mike Pompeo zapowiedział dziś wymierzone sankcje w inwestorów. Kto bierze udział w tym projekcie, będzie poddany ocenie i potencjalnie poniesie konsekwencje. W amerykańskim Senacie jest projekt przepisów rozszerzających sankcje na uczestników budowy. Mają im podlegać m.in. firmy, które zapewniają statki albo ubezpieczają gazociąg. Gazociąg Nord Stream 2 ma biec po dnie Bałtyku i pozwalać Rosjanom na sprzedaż gazu do Niemiec z pominięciem naszego kraju. Polska sprzeciwia się tej inwestycji, a sprzeciw Amerykanów jest zapalnym punktem w ich relacjach z Berlinem. W Chabarowie na rosyjskim Dalekim Wschodzie mieszkańcy wyszli na ulicę w obronie gubernatora. W ubiegłym tygodniu komitet śledczy zatrzymał Siergieja Furgała i oskarżył go o współudział w zabójstwie kilku lokalnych biznesmenów. Według części niezależnych komentatorów sprawa ma wymiar polityczny. W ich ocenie władza próbuje zastraszyć swoich konkurentów przed jesiennymi wyborami regionalnymi. Siergiej Furgał z Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji wygrał wybory gubernatorskie w 2018 roku, pokonując kandydata prokremlowskiego ugrupowania Jedna Rosja. Tydzień temu urzędnik został zatrzymany, przewieziony do Moskwy i aresztowany na 2 miesiące przez stołeczny sąd. Śledczy twierdzą, że w latach 2004-2005 współorganizował zabójstwa na zlecenie. W ocenie części mieszkańców kraju chabarowskiego Siergiej Furgał jest niewinny. Od tygodnia jego zwolennicy wychodzą na ulicę Chabarowska z plakatami "Oddajcie nam naszego gubernatora" i skandują hasła "Żądamy uczciwego sądu" oraz "Furgał, jesteśmy z tobą". Rosyjskie media niezależne zwracają uwagę, że policjanci obserwujący demonstracje nie próbują rozpędzać uczestników protestu. Dziś, jak doniosło Radio Echo Moskwy, funkcjonariusze przez megafony nawoływali do zachowania zasad bezpieczeństwa i rozdawali protestującym maski ochronne. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Adam Malecki. Piłka nożna na początek. W poniedziałek 21 listopada 2022 roku rozpoczną się Mistrzostwa Świata w Katarze. Potrwają 28 dni do 18 grudnia. Co ciekawe, w fazie grupowej każdego dnia rozgrywane będą 4 mecze. Będzie więc co oglądać. W Polsce piłkarskiego mistrza znamy. To Legia Warszawa. Dziś legioniści w ramach przedostatniej 36. kolejki zagrają w Gdańsku z Lechią. Gdańszczanie na podium już nie mają szans, a w głowie krążą im myśli związane z finałem Pucharu Polski, mówi trener Piotr Stokowiec. My jesteśmy na innym etapie, przed nami najważniejsze mecze sezonu, także diametralnie inna sytuacja i my tutaj będziemy się trzymali swojego planu, a rywal, zawsze Legia był atrakcyjnym przeciwnikiem, bez względu na to, jaki skład personalny wystawi. O wicemistrzostwo kraju wciąż walczy Piast Gliwice, który zagra w Szczecinie z Pogonią. Portowcy nie wygrali 7 ostatnich meczów. O krok od miejsca w pierwszej trójce jest Lech Poznań. Kolejorzowi, by wskoczyć na pudło, wystarczy punkt w meczu z Krakowią, czyli drugim finalistą Krajowego Pucharu. Do tego Jagiellonia Białystok zagra ze Śląskiem Wrocław. Pierwszy gwizdek na wszystkich 4 boiskach o 20.30. A w siatkówce Chemik Police zawsze mierzy wysoko. Do tego pozyskał prawdziwą armatę, jedną z najlepszych atakujących świata. To Serbka Jovana Brakoczewicz-Kancian, czyli mistrzyni Europy, wicemistrzyni olimpijska i brązowa medalistka Mistrzostw Globu. Taki nabytek może tylko cieszyć prezesa klubu Pawła Frankowskiego. Szukaliśmy przede wszystkim zawodniczki, która jest ograna na parkietach międzynarodowych, bo to jest priorytet. My chcemy doświadczenia. Mamy dobre przyjęcie, mamy dobre środki. Oczywiście Jovana też przeszła na nasz koszt badania lekarskie we Włoszech. Jest gotowa do gry. Pan profesor z Włoch przebadał ją i wszystko jest okej. W poprzednim sezonie Brakoczewicz-Kancian była zawodniczką Igor Gorgonzola Novara, czyli włoskiego potentata. W żużlu zjawił się koronawirus. Wirusa wykryto u jednej z osób funkcyjnej Rowu Rybnik i domowej kwarantannie zostali poddani zawodnicy Rowu Rybnik i Fogo Unileszno. 2 mecze najwyższej klasy rozgrywkowej zostały odwołane, podobnie runda indywidualnych Mistrzostw Europy w Gnieźnie. Dziś do tych imprez dołączyły Mistrzostwa Polski Par Klubowych, które miały odbyć się w Gdańsku. Nowa data wciąż jest nieznana. Znane są za to plany Roberta Kubicy na weekend wyścigowy przed Grand Prix Węgier. Polak weźmie udział w piątkowym treningu i wskoczy do bolidu Alfa Romeo Racing Orlen Fina Kimiego Raikkonena. Zawody na Węgrzech będą 3. rundą Mistrzostw Świata. A kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I jeszcze krótko o pogodzie. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze. Silniejsze zjawiska wystąpią we wschodniej połowie kraju. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 25 mm. Temperatura od 18 do 23 stopni, choć będą miejsca, gdzie będzie nieco cieplej, na krańcach wschodnich do 25. Będą też miejsca, gdzie będzie chłodniej, w dolinach karpackich od 15 do 20. Wiatr jutro słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy zmywarkę. Taką energooszczędną na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor Sony 50 cali HDR Wi-Fi teraz za jedyne 1590 zł. Media Expert! Możemy niższe ceny! W tym roku zapowiada się wyjątkowo gorące lato. Nad Polskę nadciągnęła właśnie Loteriada, a wraz z nią front ponad 1000 nagród. Karty podarunkowe, głośniki, smartfony, laptopy, rowery elektryczne, termomiksy i 6 hybrydowych Fiatów 500. Dodatkowo do wygrania 1 000 000 zakładów Lotto. Jest lato! Jest Loteriada! Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... I jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Planujesz wakacyjną podróż? Przyjedź na dezynfekcję swojego auta do salonu Fiata, a przy okazji załap się na korzystną przesiadkę. Bezpłatnie wycenimy i odkupimy twój dotychczasowy samochód. A wtedy na nowego Fiata Tipo dostaniesz specjalny rabat aż do 8900 zł. Nie czekaj, zostaw u nas w rozliczeniu swoje auto. I już teraz złap korzystną przesiadkę do nowego Tipo. Rabat do 8900 zł czeka na ciebie w salonach i na fiat.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Elektroniczny detoks to świetny pomysł, pisze pan Rafał, więc od razu biorę do ręki smartfona i napiszę do radia, że to świetny pomysł, a później sprawdzę tylko coś i zejdzie mi 2 godziny. Pan Rafał z Mirocina pozdrawia słuchaczy Trójki i pana Rafała także pozdrawiamy. No tak to, proszę państwa, często bywa. Choć oczywiście mówimy dzisiaj o tym, że warto odpocząć czasami od elektronicznych gadżetów, wszak dzisiaj nieoficjalnie dzień bez telefonu komórkowego, ale zdajemy sobie oczywiście sprawę, że przede wszystkim to jest urządzenie, które pomaga codziennie żyć. Ja chciałem powiedzieć jedno. Z perspektywy rodzica dziecka chorego na cukrzycę typu 1. Telefon komórkowy dla nas jest czymś niezbędnym w nowoczesnej terapii tej choroby. Telefon daje nam poczucie, bo zawsze wiem, jaki syn ma cukier i dzięki temu daje to szansę na pewne takie w miarę normalne życie. Bardzo dziękuję, to oczywiście bardzo ważne i takich sytuacji jest więcej. 227-3171335, numer SMS-owy teraz się przyda, bo teraz, proszę państwa, mamy płytę tygodnia dla państwa. 2 egzemplarze dla słuchaczy, w treści proszę imię, nazwisko i adres do korespondencji. Robert Ciche w Trójce. 7 burzy, kilka wspomnień, tamten chłopak był na wojnie, za górami, za lasami, krew i łzy są pamiątkami, widział zło, choć nie powinien, dziś wypija litry wina, krzywe blizny ma na twarzy i o niczym już nie ma. Nagranie pod tytułem 7 z trójkowej popołudniowej płyty tygodnia. To Robert Cichy. 14 minut po 17. Zapraszamy do trójki. Bieganie za tramwajem to codzienny sport wielu z nas. Biega też pan Stefan. Dokładnie Stefan Wiśniewski z Wrocławia, który tak się, proszę państwa, zdenerwował na motorniczego, że biegł za pojazdem MPK aż 2 przystanki. Nie byłoby w tym być może nic dziwnego, gdyby nie to, że pan Stefan ma 70 lat. Szczegółami swojej pogoni za pojazdem postanowił podzielić się z Joanną Jaros. Zdarzyło się pani kiedyś gonić tramwaj? Oczywiście. To jest całe moje życie gonienie za tramwajem. Ale czy pani dogania? Tak, ale czasami nie warto. Czemu nie warto? Bo przyjedzie następny. Niektórzy, jak pan Stefan Wiśniewski, 70-letni mieszkaniec Wrocławia, uważają, że jednak warto. Wyszedłem z domu, nie patrząc na rozkład, bo mówię, nigdy mi się nie spieszy. Wyszedłem, zauważyłem, że stoi 20, która mi pasuje. Przebiegłem przed nią, bo się ucieszyłem, że jest. Przebiegłem, jeszcze raz się ucieszyłem, bo zobaczyłem, że drzwi są otwarte. Podbiegam do drzwi, a tu drzwi się zamykają. Zapukałem bez żadnego odzewu. Tramwaj odjechał. Pan Stefan postanowił się jednak nie poddawać. Wcześniej taką miałem historię i zobaczyłem, że tu jest krótki przystanek i ten tramwaj, który kiedyś mi uciekł, stał tam długo i miał drzwi otwarte, to żałowałem, że nie pobiegłem. Czyli teraz postanowiłem, że dogonię go. I zacząłem biec po tych torach, ale no niestety drzwi się zamknęły wcześniej. No i tramwaj odjechał, bo miał pewnie zielone światło. Determinacja i silna wola ponownie wzięły górę. Skoro już tu biegłem, to pobiegnę do następnego przystanku. Też jest krótki, jeszcze tramwaj ma tam światła, to mówię, może go dogonię. Biegnąc sobie myślałem, Stefan, nie za szybko, bo padniesz tutaj. Ale potem, jak zobaczyłem, że tramwaj już będzie skręcał, to mówię, Stefan, przyspiesz, bo ci ucieknie. Tramwaj już skręcił, dojechał do przystanku. Mówię, no może mi znowu ucieknie, ale patrzę, że dużo ludzi. Przebiegłem i ludzie posiadali i do ostatnich dni wskoczyłem. O komentarz do całej sytuacji poprosiliśmy rzecznika MPK Tomasza Sikorę, który bezskutecznie poszukiwał na nagraniach z kamer sprintu pana Stefana. O ile jednak sytuacja ta się wydarzyła, pozostaje mi wyjaśnić, że zgodnie z instrukcją zakładową kierujący nie musi czekać na dobiegających pasażerów. Wymagamy jednak od kierujących życzliwości, empatii, no i zrozumienia potrzeb naszych pasażerów. Ze swej strony gratuluję kondycji naszemu pasażerowi, bo średnia prędkość tramwaju we Wrocławiu to prawie 18 km na godzinę. No, on był szybszy. Gonić 2 przystanki, ile to jest metrów? Z pół kilometra. I dogonił. Nie. Gratuluję. Nie zdyszał się pan? No, zdyszałem oczywiście, bo to ja nie jestem jakimś takim dobrym biegaczem, chociaż biegam z Radiem Wrocław czasem. W jakichś tam biegach. No to jest takie dla mnie bieganie. Park mam naprzeciwko, czyli sobie tak biegam 3 do 5 kilometrów, no tak raz w tygodniu, czasem 2. To wszystko tego, jak mi się tam ułoży. O komentarz do wyczynu pana Stefana poprosiliśmy naszego kolegę Piotra Pietraszka, który na antenie Radia Wrocław prowadzi audycję Magazyn Biegowy. Metryka o niczym nie decyduje i sam wielokrotnie byłem świadkiem, jak dziarski 50, 60, ba 70-latek potrafi takich młodych, gniewnych, drapieżne wilczki na trasie wyprzedzać i robi to z prędkością TGV, a my się czujemy jak taka stara lokomotywa parowa, która choć sapie i dyszy, to w żaden sposób temu seniorowi nie jest w stanie dorównać. A o czym pięknie państwo powiedziała Joanna Jaros z Polskiego Radia Wrocław. Jak wypracować taką niesamowitą kondycję biegową, to już teraz mogę powiedzieć. Każdy czwartek, 17.20, zapraszam państwa serdecznie na audycję Biegam, bo lubię. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. The heat of the sun stayed on through the night. Made specters of strangers playing games with my sight. I passed through the station, a face in the crowd. The whistle was blowing, the barrier came down. There was my baby in another's embrace. I called out her name in shame and disgrace. Yes, I have. Dreams. Train on the tracks, teeth of the zip, the slider moves down, we were joined at the hip, stealing the groove, the widening gap, unfastening rails from a past of no map. Yes, I have ghosts, a fleeting sight. Always a living, but a haunting my nights. W programie trzecim Polskiego Radia, 22 minuty po 17. Zapraszamy do Trójki. Od początku 2012 roku obowiązuje w Polsce zakaz reklam aptek. Informować wolno tylko o adresie i o godzinach otwarcia. Ten stan rzeczy może się jednak niedługo zmienić, bo Komisja Europejska stwierdziła, że polski zakaz jest niezgodny z prawem Unii Europejskiej. Od momentu wejścia w życie zakazu reklamy aptek, inspekcja farmaceutyczna, organ, który jest organem nadzorującym prawidłowość komunikacji na rynku aptecznym, wszczął około 900 postępowań. Marcin Tomasik, adwokat kancelarii Tomasik Jaworski. Często w tego typu sprawach, jak kwestia informowania o możliwości płatności kartą płatniczą, dotyczących też spraw bardziej istotnych z perspektywy dobra pacjenta, jak na przykład wypożyczanie nebulizatorów. To już jest przesada, zdecydowanie, bo akurat apteka powinna działać na korzyść pacjenta. Reklama musi być, no nie ma siły. 2 lata temu na poziomie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości był wydany wyrok w sprawie tzw. belgijskiej identyfikacji. Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, że całkowity zakaz reklamy tutaj tej kategorii podmiotów świadczących usługi medyczne jest czymś, co nie jest zgodne z przepisami prawa unijnego. Na podobnej zasadzie można przyjąć, że polski zakaz reklamy aptek też powinien być potraktowany jako coś, co nie jest zgodne z przepisami prawa unijnego. Tym bardziej, że w żadnym innym państwie Unii Europejskiej nie obowiązuje taki zakaz reklamy aptek, jak obowiązuje w polskim prawie. Postępowanie, które jest prowadzone przez Komisję Europejską, to tak naprawdę dobra okazja i szansa dla Ministerstwa Zdrowia do tego, żeby zastanowić się nie, czy warto zmienić, ale też w którym kierunku obowiązujący zakaz reklamy aptek zmienić. Reklamować. A to, co jest, to ma jakiś charakter podejrzany. Ofiarą tego zakazu stał się jeszcze jeden sektor życia, a mianowicie różnego rodzaju programy społeczne, które kiedyś w aptekach były realizowane. Marcin Piskorski, przewodniczący Związku Pracodawców Aptecznych Farmanet. Najbardziej jaskrawym przykładem jest państwowy zresztą program Karta Dużej Rodziny. Po pierwsze, apteka musiałaby nakleić naklejkę o tym, że taką kartę realizuje, a dwa, Ministerstwo Rodziny prowadzi spis firm, które taką kartę realizują, no i tam też musiałyby umieścić dane apteki, a to już jest niezgodne z zakazem reklamy. Kara jest do 50 tysięcy. To spowodowało, że farmaceuci czy właściciele aptek zaprzestali świadczenia tego typu działalności, bo jest to zbyt ryzykowne, a w Europie Zachodniej jest to standardem. O czym opowiedział Państwu Paweł Turski. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Dzisiaj dzień bez telefonu komórkowego. Państwo telefonują ze smartfonu, choć, jak sądzę, nie tylko i piszą także w tej sprawie. 227 trójek, zd@polskieradio.pl, 71335. O ile te dwie pierwsze opcje dostępne ze zwykłego telefonu i z komputera stacjonarnego, ta ostatnia to już tylko ze smartfonem albo po prostu z telefonem komórkowym. Jeśli Państwo mają ochotę, w każdej sprawie proszę telefonować i pisać. A kiedy w nas opadnie oczarowań mgła, kiedy dobranoc powie pierwszych wrażeń żar, komu dasz chwilę dobre i złe? Czy jeszcze mnie? Czy jeszcze mnie? A kiedy ci się śmieje prosto w nos, grudzień przegoni kolędami resztę trosk, kto w przedpokoju uchyli drzwi? Czy jeszcze my? Czy jeszcze my? Przecież pamiętam, byłem tam. Gdy do Werony coraz dalej, dalej jest, codzienność dzieli zamiast łączyć, przecież wiesz. Czy siebie spytasz, jakby przez sen, czy to był ten, czy to był ten? Wszyscy już wyszli na parkiecie, tylko my, tak roztańczeni kiedyś, obojętni dziś. Co sobie damy na resztę lat? Czy będzie przecież pamiętam, byłem tam. Twój żółty beret i sukienka z psu. Byłem szczęśliwy, że cię mam. nad Trójką dzisiaj niebo pełne słońca. Proszę przekonać się, zerkając na Facebooku, na stronę Zapraszamy do Trójki, zachęcam. Po kolei, bo są zaległości, proszę Państwa, najpierw płyta tygodnia, jeden egzemplarz dla Pani Krystyny z Zielonej Góry, drugi dla Pani Moniki z miejscowości Pszczyna. Robert Cichy popłynie do Pań. Życzymy dobrego odbioru. No i jeszcze w sprawie dnia bez telefonu 227 Trójek. Dzwonię z Anglii, moje imię Dariusz. Moje uzależnienie od telefonu, smartfona jest powiązane z uzależnieniem z Trójką. Dlatego, że w momencie, kiedy wyszły smartfony, mogę z Wami być na okrągło. No właśnie, to jest dla osób, które słuchają Trójki z zagranicy, fantastyczne rozwiązanie. Zresztą zachęcam Państwa, by zerknąć. Nowa aplikacja Polskiego Radia świetnie się sprawdza. W podobnym tonie Pani Gosia pisze na zd@polskieradio.pl. Dzień bez smartfona to 3 do 5 godzin bez Trójki, jak się jest poza domem. No i takie wytłumaczenie to ja rozumiem. Jestem bardzo ciekaw, kto wymyśla takie mądrzejsze lub mniej mądre hasła typu dzień bez telefonu, dzień bez papierosa i tak dalej. Ciekawe, gdzie jest źródło tego wszystkiego, a my później się staramy do tego stosować. To jest bardzo intrygujące. Jak to zwykle bywa, tym razem tak, że internauci, w internecie jest to źródło, ale tak sobie myślę, że jeśli wszystkie te akcje, te dni bez albo dni z czymś mają takie dobre podłoże i do czegoś dobrego nas zachęcają, to czasami warto się zabawić chyba, prawda? Ekonomia w Trójce. 17.31, Sylwia Zadrożna. Sprawdzaj, czytaj, pytaj to hasło nowej kampanii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, której celem jest ochrona przed oszustami i ryzykiem utraty pieniędzy. Tutaj narażeni są najczęściej starsi konsumenci, podkreśla prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Często się wstydzą również tego, że dali się oszukać. Oni, tak doświadczeni życiowo, do nich również kierujemy nasz komunikat, aby się nie bali o tym informować, nie bali się informować swoich bliskich, nie bali się informować organów ścigania, również nas. Ze skarg konsumentów wynika, że oszustwa najczęściej dotyczą alternatywnych inwestycji finansowych, które fałszywie obiecują szybki, pewny i wysoki zysk. Konsumenci namawiani są także na produkty lub usługi związane ze zdrowiem. Komisja Europejska przegrała w sądzie w Luksemburgu z amerykańską firmą Apple. Chciała zmusić producenta iPhone'ów do zapłaty 13 miliardów euro z tytułu zaległych podatków w Irlandii, jednak koncern zaskarżył tę decyzję i wygrał. Drożej w naszych sklepach. Ceny towarów i usług wzrosły w czerwcu średnio o 3,3%. Podał GUS. W maju inflacja wyniosła 2,9%. Mieliśmy zatem wyraźny wzrost, wyjaśnia Marta Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego. W czerwcu widzieliśmy już stopniowe odbijanie cen paliw, ale przede wszystkim zobaczyliśmy dosyć dynamiczne wzrosty cen w całym szeregu różnego rodzaju usług. Łącznie ceny usług drożały aż o 7,4% rok do roku. Zdaniem ekonomistów w kolejnych miesiącach inflacja powinna hamować, pomóc ma niższa dynamika wynagrodzeń. Do najbliższego piątku Polska Agencja Inwestycji i Handlu przyjmuje zgłoszenia do udziału w misji biznesowej na największe targi importowe w Chinach. Jak mówi szef biura agencji w Szanghaju Andrzej Juchniewicz, to najlepsza okazja do promocji polskich produktów w państwie środka. W tym roku w ramach uczestnictwa w targach zorganizowane zostaną dwa pawilony branżowe, spożywczy i kosmetyczny oraz pawilon narodowy. Targi odbędą się w Szanghaju od 5 do 10 listopada. Środa na warszawskiej giełdzie zakończyła się na plusie, WIG20 zyskał ponad procent. Dolar kosztuje 3,92 zł, euro 4,47, frank szwajcarski 4,15, a funt brytyjski 4,94 zł. Bardzo dziękujemy. To jeszcze krótko o pogodzie. Tej nocy raczej pogodnie, ale w województwach wschodnich, bo na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami, zwłaszcza w zachodniej połowie kraju, a także w centrum. Temperatura nocą od 10 do 15 stopni na przeważającym obszarze, na obszarach podgórskich Karpat około 9, nad Zatoką Gdańską i lokalnie w centrum kraju 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl.

Tu program Trzeci Polskiego Radia. 20 minut do 18. Zapraszamy do Trójki. Niedawno opowiadaliśmy Państwu, jak to władze Kutna zabetonowały rynek, odnowiły go i ustawiły tam fontannę. Wieszczyliśmy kłopoty, no i stało się, choć nie takie problemy przewidywaliśmy. Do fontanny na placu Piłsudskiego wjechał radiowóz. Rzeczniczka policji w Kutnie, Edyta Machnik, mówi, że funkcjonariusze nie mieli wyjścia i wjechali na plac, bo byli wezwani do poważnej interwencji. Z uwagi na to, żeby to była interwencja pilna, policjanci udali się tam, załączając sygnały świetne i dźwiękowe. Kiedy dotarli na miejscu, ujawnili grupę trzech już osób. Po zaparkowaniu radiowozu podjęli interwencję, wylegitymowali te osoby. Dwie z nich zostały ukarane mandatami karnymi za zakłócanie spokoju i porządku publicznego, będąc pod wpływem alkoholu, a jedna odmówiła przyjęcia mandatu, w związku z tym zostanie skierowany przeciwko niej wniosek do sądu. No i w momencie, kiedy zakończyli interwencję i chcieli odjechać, okazało się, że pod jednym z kół radiowozu osunęła się, załamała płyta i radiowóz został unieruchomiony. No i niestety trzeba było tutaj wykorzystać sprzęt specjalistyczny, żeby ten radiowóz stamtąd wyciągnąć. Fontanna przy placu Piłsudskiego w Kutnie dzisiaj już jest zakryta takim specjalnym parawanem, żeby tu nikt nie wpadł. Ale widać, wszystko jest załamane, płyty popękane. Policjanci twierdzą, że śpieszyli się do bardzo poważnej interwencji. Chociaż okoliczni taksówkarze, którzy tutaj stoją, twierdzą, że ta interwencja nie była jakaś poważna. Przyjechali na bombach, ale na zgłoszenie, ale tam czterech se stało, śpiewało. No to jaka to interwencja, żeby wjeżdżać tędy. Normalnie drogą my pojechali. Tylko huk było słychać. Zarwało się po prostu. Widzieliśmy to na żywo. Oni wiedzą, co tu jest. No. Tak, to nie jest Warszawa, że oni tu pierwszy raz przyjechali, tylko jeżdżą tu codziennie. Pod nogi tym osobom podjechali, a mogli 5 metrów dalej się zatrzymać i by było bez problemu. Jacek Boczkaja, zastępca prezydenta miasta. A pan jak skomentuje to wydarzenie, gdzie radiowóz policyjny wpadł do fontanny? Może skomentuje to takim powiedzeniem, że jak Pan Bóg chce kogoś ukarać, to mu rozum odbiera i chyba to wystarczy. Naprawdę, żeby coś takiego zrobić, to wystarczy tam pójść i zobaczyć, że trzeba było się mocno postarać, żeby wjechać do fontanny. Kto teraz naprawi tą fontannę, pani rzecznik? Policjanci? Czekamy na wyjaśnienia, czekamy na ustalenia wszystkich szczegółów tej okoliczności. Komendant Powiatowy Policji w Kutnie również polecił wszczęcie czynności wyjaśniającej, żeby ustalić wszystkie okoliczności tego zdarzenia. A czy ci policjanci ponieśli jakieś konsekwencje za to? Policjant, który kierował radiowozem, został ukarany mandatem karnym z artykułu 98 kodeksu wykroczeń. Policja powinna świecić przykładem, jak to się mówi. Niech naprawiają, a kto, to już jest ich głowa, ja tam się nie wtrącam. Nie wiem. Myślę, że ubezpieczenie policji, ewentualnie jak nie mieli, to policja. Kierowca każdy błędy popełnia, ale tu powinna moim zdaniem policja płacić za to. Na pewno nie podatnicy. Oczywiście, że my ją naprawimy, bo my mamy wszystkie umowy z wykonawcami, ale będziemy dochodzić oczywiście tych środków. No to jest zniszczone mienie społeczne znacznej wartości, bo trudno jeszcze powiedzieć, ile to będzie kosztowało, ale może to wynieść 100 tysięcy złotych, przecież to są urządzenia, które były robione specjalnie pod ten projekt. No więc będziemy to oczywiście robili, musi to robić wyspecjalizowana firma, a potem będziemy dochodzić tych środków od sprawców. I proszę sobie wyobrazić, że to nie jest jedyny konflikt w województwie łódzkim na linii policja-fontanna. W połowie czerwca funkcjonariusze uszkodzili urządzenie w parku Moniuszki w Łodzi. Władze miasta zapowiedziały, że naprawią fontannę, ale też będą domagały się zwrotu kosztów od policji. O czym opowiedział Państwu Piotr Krzysztofiak z Polskiego Radia Łódź. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jesteśmy z Państwem do 19:00, nasz telefon czynny 22 i 73, SMS-y 71335. Adres mailowy także działa do 7. zd@polskieradio.pl. It doesn't matter where we started, just as long as we finish together. It's a ballad for the broken hearted. Make you feel as light as a feather. Front of the other, you always gotta take your time. You just gotta trust your lover, everything will work out fine. Cracks along the ground. my mind quite often, but we've come too far to turn around. Baby, you don't have to worry, and darling, you don't have to fear. If we ever feel in worry, love will lead us both from here. So leave. Together, I said it doesn't matter where we started, as long as we finish together. Lead me by example, darling. Lead me, baby, I ain't going nowhere. Lead me, you are the promised land. Follow you through fire, more than a friend. Telefon stacjonarny jest dla wielu synonimem staromodności, tak pisze pani Ela na adres zd@polskieradio.pl. No i opisuje swoją sytuację. Komórka się zepsuła na wiosnę, nie udało jej się uratować. Gdyby nie to, że miałam, pisze słuchaczka, telefon stacjonarny, nie załatwiłabym niczego z pilnych spraw. Poza tym padły w niej wszystkie kontakty, zapiski i tak dalej. Od tego czasu zapisuję je dodatkowo w notesie. Elektronika jest wow, konkluduje słuchaczka, dopóki sprawnie działa, to prawda. Czasami zastanawiam się, nie wiem, czy państwo też tak mają, jakby wyglądał nasz świat, nasza codzienność, gdyby prądu nagle zabrakło. Taki telefon z zapiskami byłby zdany potem, gdyby bateria się rozładowała, no, zupełnie na nic. Analogowy świat bez prądu. Analogowy świat ze starymi telefonami? Mówimy dziś o telefonach. Mój serdeczny kolega, stawiając się na ćwiczenia rezerwy dwutygodniowe, oddał telefon służbowy w pracy, mówiąc, że no, na poligonie nie może, bo zepsuje taki ładny nowy telefon. I przez 2 tygodnie był szczęśliwy, bo do niego nikt nie dzwonił. A jak państwo robią w podobnych sytuacjach? Może nie jeśli chodzi o poligon, ale o wakacje. Czy telefon służbowy zostaje w domu, kiedy państwo wyjeżdżają na plażę? Czy szef jednak oczekuje, by cały czas był jakiś kontakt? Jak to jest u państwa? Proszę dać znać. Zapraszamy do Trójki. Obrączki założone nie na palec, a na nogę. Ornitolodzy z Małopolski obrączkowali dzisiaj bociany. To akcja prowadzona przez Towarzystwo Ornitologiczne oraz przez Tauron, bo gniazda często znajdują się na słupach energetycznych. Nowe opaski zostały założone m.in. dwóm ptakom, które wykluły się w gnieździe w Zabierzowie Bocheńskim koło Krakowa. Gniazdo, do którego co roku przylatuje para bocianów, znajduje się na podwórku pani Anny. Gniazdo bocianie w ogóle było na tamtej działce i tak na wysokości, tak jak słup jest, tutaj była lipa. Ta lipa zmurczała, bo to też widocznie miało już swoje lata. Według tego, co ja zapamiętałam, no to tutaj już jest 70 lat, bo od 50 roku najprawdopodobniej już były te bociany przeniesione tutaj. No. Wojnarski Paweł, Tauron Dystrybucja, jestem elektromonterem. Wspomagamy tutaj ornitologów. Pan ornitolog obrączkuje bociany, mierzy dziób, waży je. Wspieramy tutaj podnośnikiem, żeby mógł wywindować go do góry, żeby spokojnie mógł sobie tam swoją pracę wykonać. Doktor Kazimierz Walarz, Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne. Będziemy dzisiaj obrączkować 2 młodych bocianów na gnieździe. Co jest na takiej obrączce? Czy to jest GPS, czy to jest kod kreskowy? Jak to wygląda? No niestety jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, żeby na tej obrączce były zamocowane urządzenia, które pozwalają rejestrować. Znaczy są takie, już nawet na bociany, tylko one są dosyć drogie i no nie stosujemy tego powszechnie. Natomiast tak, dostaje 2 obrączki. Jedną obrączkę metalową, aluminiową na lewą nogę drugą obrączkę na nogę prawą, wysoko na goleń, czyli tą część można powiedzieć w cudzysłowie powyżej kolana, bo to nie jest kolano, ale to tak wysoko zakłada się i to jest obrączka zielona, plastikowa, ona ma bardzo duże cyfry i litery i jest bardzo dobrze odczytywalna nawet z odległości 100-200 metrów. Te numery obrączek potem posłużą do identyfikowania ptaka. Każdy dostaje indywidualny numer obrączki, żeby było łatwiej. Przytrzymujemy sobie szczypczykami. Pierwsze mamy zanotowane. Numer jest unikalny. Przesyłamy to do najbliższej centrali ornitologicznej, która jest w każdym kraju. Po kodach na obrączce możemy zorientować się, z którego kraju ptak pochodzi. Powiem tak, mamusia moja miała na imię Józefa i ona zawsze to tak powtarzała, że na jej imieniny na 19 marca bociany przylatywały. To jest takie miejsce, gdzie bociany po prostu lubią przylatywać? Ten teren jest dobry dla bocianów, dlatego że to jest tak blisko Wisły, Dolina Rzeczna, rozległe łąki, rozległe tereny takiej uprawy zróżnicowanej. To jest korzystne dla nich. No jak gdzieś jest monokultura kukurydza czy rzepak, no to są takie jałowe dla wszelkich gatunków zwierząt tereny. Ile bocianów może tutaj przebywać pod Krakowem w okolicach Niepołomic? No ostatnie lata niestety rejestrujemy wyraźny spadek wielkości populacji. No to jest przede wszystkim spowodowane przekształceniem siedlisk. Zabudowujemy tereny, osuszamy tereny, one tutaj wracają, tylko że mniej par przystępuje do rozrodu. Tak przyleci na miejsce i wtedy żerując oszacowuje wielkość zasobów, taki, które pozwolą mu przede wszystkim uzbierać materiał na złożenie jaj, a potem, żeby wykarmić pisklęta. Jeżeli te warunki są gorsze, że one ledwo są w stanie się wyżywić, no to wtedy nie przystępują do rozrodu. Dzieci w Zabierzowie trzeba dużo, więc bociany niech przylatują. Patrzymy, są lata, że na przykład przylatują takie zmęczone, takie brudne, ale chyba w zeszłym roku i w tym roku takie dostojne. No właśnie, w tym roku na południu Polski, małopolskie, śląskie, opolskie, dolnośląskie, ornitolodzy zaobrączkowali około 1200 małych bocianów, o czym opowiedziała Państwu Teresa Gut z Polskiego Radia Kraków. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, program trzeci Polskiego Radia. Za 9 minut 18, audycja trwa aż do 7. Wiedziałem, że ktoś z Państwa to wychwyci. To była wyłącznie kwestia czasu. Pan Arek napisał tak. Ktoś w reportażu powiedział, że to policja ma zapłacić za naprawę fontanny. Chodzi o materiał z Kutna. Zdecydowanie policja, nie obywatele, podatnicy. Pan Arkadiusz ma pytanie jedno konkretne. Skąd policja ma pieniądze, jeśli nie z podatków? Bardzo dziękuję. ZD trzymał pan polskieradio.pl. A i jeszcze w sprawie telefonów komórkowych. Najlepszy dowód na to, że są potrzebne, to właśnie słyszałem taki dowód na antenie.